Eve geliyor, ne oluyor diyor, ipi gösteriyor. Yani sanki bir pamuk gibi böyle dağılmış, buradan paramparam olmuş böyle böyle. Diyor bu defa kadına, diyorlar ipi bu kopardı ama diyorlar, bu defa da demirden bir zincir verelim bana, zincir olsun diyorlar böyle. Yani en çelik sağlam demirden, ben bir zincir, sen bu zincire bağla diyorlar, yani koparamaz diyorlar böyle. Ama yine uyandır, yine kendisine bu sor. Koparamazsa bize haber ver diyorlar. Efendim yine kocası bir akşam eve gene geliyor. Yorgun argın eve geliyor. Yine hoşbaşıdan sonra yatıyor, uykuya dalıyor. Zaten hazır mı zincir, halkalanmış zincir böyle. Hayatına geçiyor, eline geçiriyor. Bunu bir bağlıyor. Uyandırıyor. Yine bakıyor. Baba zincirle bağlanmış. Kim bile bağladı? Ben bağladım. Neye bağladın? Geçen diye ruhunu kopardın, bunu parçaladın. Eğer bunları koparabilirsen diyor, gerçekten de sen kahramansın böyle böyle. Gülüyor yine. Bire diye bu da bağlayamaz bire bire diye böyle. Şey bir duruyor böyle, bir Allah deyince alıyor, zihni de parçalanıyor böyle. Tabii yine kadın haber veremiyor, kâfiri bekliyor burada. Yine geliyor kafile buna, konuşa gidince, bakıyor, duruma bakıyorlar. Gerçekten o çelik zincir parçalanmış, paramparça olmuş böyle. Diyorlar ki buna şimdi, onun bir sırrı vardır diyorlar böyle. Onun bir sırrı vardır, onu bağlayan bir şey vardır. Sen bunu öğren, öyle yap bakalım diyorlar böyle. Yoksa altını alır diyorlar, taraf altına. Yine kolesi gelince, işte yine tabii kadınını kullanıyor tabii artık kolesine karşı. Dilvesin yapıyor. Farklı davranıyor kolesine karşı. Peki ama seni niye bağlayabilir? Yani şimdi bağlayamaz mı diye. Bir ancak yine benim kendi organımda bir parça beni bağlar böyle. Ne gibi diyor? Mesela saçım diyor böyle. Uzunmuş saçları biraz. Ben diyor saçını koparamam diyor. Şu onda aynı keramet var bende böyle. Allah Teala bir sır verir evliyalara, kerametlerine önden sır verir böyle. Bir evliya eğer bu sırrı açıklarsa başı mutlaka bir bela gelir onlara. Veremez de bu sırları böyle. Fakat bu Hazreti Şemun her zaman tanımını göremediği için kadınlığını kullanması karşısında boş bulunuyor, ona sırrını veriyor. Tabi yatıyor, uyuyorlar. Alıyor makasını, saçlarını kesiyor. Bunlar birbirine bağlıyor. İki ayağına bağlıyor. Ellerine falan bağlıyor bunları böyle, sarıyor bunları. Yine uyandırıyor. Bakıyor, yine bağlanmış saçlarıyla. Kim beni bağladı? Yine beni bağladı. Niye? Ne diyor, organı parçaladın. Çelik zihnini parçaladım. Bunda ne olacak? Kullan diye bakarım diye. Merak ettim diye böyle. Bunu koparamam diye. Yine bir Allah diye ama yok. Saçta Allah diyor çünkü onun beni parçası, benim cüzü. Uğraşıyor, uğraşıyor ki artık terliyor, kızarıyor yüzü böyle. İpler bunun etini kesiyorlar. Derisi kesiliyor, kemine dayanıyor böyle. Her de kan içine kalıyor. Bitkin bari geliyor. Kadın bakıyor, koparamadı bunu böyle. Dışarı çıkıyor. O zaman anlıyor kocası, eyvah diye, bu bana tuzaklıyor böyle diye. Sırrı verdiğine pişman oluyor böyle. Geliyor düşmanlar, alıp götürüyorlar böyle. O kasabada da bir muhabbet var, tapınak varmış böyle. Büyük bir tapınak, çok büyük bir tapınak. Orta bir direk varmış, ahşap tapınak. Orta kalın bir direk varmış. Yani bütün çatı o direğe bağlıymış böyle. Tabi ilan ediyorlar bu kasabada kafirler. Şam'ı yakalandı diye böyle. Edirne filan günü diyorlar. Tapınakta diyorlar. O öldürecek, işkenceyle öldürecek diyorlar böyle. Götürüyorlar Şam'ın gazı oraya böyle. Oradaki direğe bunu bağlıyorlar. Zaten bağlı, saçlarına beraber bağlı. Halk toplanmış. Hanımı da karşı oturuyor ama hanımı da. Hanımı oturup bunu seyrediyor. Başlıyorlar raks yapmaya, yani tapınmaya, aynı yapmaya başlıyorlar kendi şeylerine göre böyle. İşte bağırmalar, çağırmalar, hoplamalar, zıplamalar, sevinçler, şu derken bu şekilde. Bunun bir gözünü çıkarıyorlar, bıçak koyuyorlar böyle. Yukularını kesiyorlar, alkışlar derken bu şekilde. Şemin Gazi tabi sabrediyor. Hatasını biliyor. Allah'ın verdiği kerameti açığa vurduğu için bunu biliyor. Hep tevbe ediyor Allah'a cidden, işinden böyle. Yalvarıyor Allah-u Teala'ya. Allah'ım ben kulum. Bir hata ettim Allah'ım. Ama affetmeni seversin Rabbim. Ne olur Rabbim? Beni eski halime gelen çevir. Eski kuvvetimi bana ver. Olgunlar bana ver ya Rabbi de. Ben bunların tapını yıkayım oradan diye. Ona tabi bunun kulağını kesmişler, parmağını kesmişlerken bu şekilde gülüşler, cümüşler, alkışlar. En sonunda Allah'ın duasını kabul ediyor. Tevbesini kabul ediyor böyle. Birdenbire organlar düzeliyor. Göz hepsi yerine geliyor. Buna bir kuvvet veriliyor. Ve bir Allah diyor ki gök gürler gibi. Halk korkular böyle. Allah deyince o direği tamamen yerinden koparıyor. Ortadaki ana direk. Tabi direk kopunca çatı yere çöküyor. Hepsi orada gebiriyorlar böyle. Ölüyorlar böyle. Oradan gittikten sonra onlara ateş cihadı terk ediyor. Onlar öldüğü için o elebaşları çekiliyor bir mağaraya. Yine orada 1000 ay ibadet ediyor böyle. 1000 ay sivrisinin üstüne 4 ay ediyor. 1000 ay. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'a bu adı anlatınca Eshab-ı Kiram üzülüyorlar. Diyor ki yarısı yol diyorlar. Bir ömrü az zaten diyorlar böyle. Ya 80 küsur sene cihat etmiş bir ömrü buna müsaade değil. Ne yapalım diyorlar. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam geliyor ve Kur'an'da bulunan sureyi getiriyor. Adı Kadir Suresi. Süreyi getiriyor. Şimdi gelelim inşallah bu süre önce böyle kısa bir özetini inşallah anlamına getirelim inşallah. Çalışacağım bunda tabi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu. Elhamdülillah. İnna azametimizle enzelnahu onu yani indirdik. İnzal yukarı aşağı indirmeye denir böyle. Yani Kur'an indirdik. Nerede? Hilal-i'l Kadri. Kadir Gecesi'nde indirildi. Yani Kur'an-ı Kerim Leh-i Muhafız'dan dünya semasına ilk inişi Kadir Gecesi'ne başladı. Tabi ondan sonra 23 yılda peyderpey evine geldi bu. Leyl gece demektir. Kadir Gecesi, Kadir denir mi? Kadir kıymeti bir şeyin. Yani en değerli gecede indirdik. Ve ma edrake, Budur Rabbim soruyor Peygamberimize. Habibin sana ne bildirdi? Burada ki zamirdir, muhatap zamiri. Yani ya Muhammed sana o gecenin değerini ne bildirdi? Maliyeti Kadir, nedir Kadir Gecesi? Peygamber de olsa tabii her şeyi alan bir Allah Celle Celaluhu böyle. Yani Kadir Gecesi o kadar kutsal, o kadar büyük, mübarek ki yani Peygamber bile bunu bilemez böyle. Bu işte Mevlam bunu bildiriyor bu sefer. Leyletül Kadri, Kadir Gecesi. Nedir? Hayrun min elfi şehrin. Hayrun daha hayırlı. Yani bina eşi değil. Hayrın geliyor burada. Min elfi şehrin bin aydan daha hayırlı. Elf bin demektir. Ay demektir böyle. Yani bir insan 1000 ay 83 sene 4 ay diyor. Durmadan her gün oruç tutsa, her gün namaz kılsa, durmadan Kur'an zikretse böyle ondan daha hayırlı. İşinde Kadir Gecesi olmayan 1000 ay ama dahili böyle. Tenezzeli melaiketi ne oluyor o gecede? Tenezzeli iniyor. Tenezzül

olan gazabı, azabı, dik azabı, o da gizli böyle böyle. Yani kişi bazen, yani kişi Allah korusun, yıllarca Allah'a aşağı inkar eder. Yani her şey yapabilir böyle ama gazap gelmez buna böyle. Allah'ın gazabı vardır ki böyle, hemen dünya çıkarıp kişinin çıkarıp böyle. Bu da gizli böyle böyle. O için de günahı küçük görmemek gerekiyor böyle. Yani hiçbir güzel iyiliği küçümsememeli, günahı da küçümsememeli böyle. Sakınma gerekiyor bundan böyle. Şimdi gelelim şimdi Kadir Gecesi'ne. Kadir ne zaman bu? Yani senede bir defa görüyor. Yılda bir defa görüyor. Bir gece. Akşam ezanından başlıyor. İmsi vaktine kadar. O kadar böyle. Günün zahidi de var böyle. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey Ramazan elezi o ay ki onu indirildi. Demek ki Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildiğine göre Kadir Gecesi Ramazan ayında. Böyle böyle. Yani 12 ayda ne oldu? Bir ay indi böyle. Ramazan böyle böyle. Peki Ramazan ayın acaba hangi gecesinde amaç Ramazan'ın şimdi böyle? Bu nasıl bilinecek bu? Tabi Peygamberimize bu tabi sorduk bunu sürekli sahabeler bunu sorduk kendisine böyle. Peygamber Hürri Aleyhisselam Hazretleri Ana Ayşe'de, karı anne anla. Ayşe validemiz bunu, o bize bildiriyor. Ayşe Sıddık'a validemiz böyle. Kan Resulullah yüce abiri bir aşil evahiri, bir Ramazan'ı. Resul Aleyhisselam Hazretleri Ramazan'ın sonki onunda buyuruyor aşağıya böyle. Ramazan 3-10 var Ramazan böyle. Yani 20'sinden sonra onunda. Ramazan'da Peygamber Hazretleri evinden çekilir, meclise kapanır, itikaf yapar. Her böyle. Her yıl Ramazan Peygamber'e. Yani 10 gün Peygamberimizin böyle, bakın bir peygamber kemadır. Allah Resulü iken böyle böyle. Yani makam Mahmud sahibi, vesile sahibi öyle, cihaz ile onun kendisiyken böyle, ibadeti de önder bize böyle. Her sene Ramazan 10 günü çekiliyor böyle, itikaf. Ve yekûlu. Peygamber Hazretleri buyurdu. Tarrim yete kadri. Kadirisi arayınız, kadri arayınız. Şimdi aşil evahiri yine Ramazan'ın sonunda ayrı. Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın sonunda arayın. 20'si arayın. Demek ki Kadir Gecesi yılda bir geliyor. Hangi gece? Meşhur. Ne oldu? Kur'an Ramazan indirildi. Kur'an-ı Kerim indirildi, bir ay indi böyle. 30 gün indi böyle. 30'a ne oldu? 10'a indi işte böyle. 10 günde böyle. Ama 10 gün önde. 10 gün önde böyle. Bu aşer, bu arada Müslüme Tirmizi'de. Yani Enes Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine aşırı rifa ediliyor. Peygamber Aleyhisselatleri kâle buyurdu ki, Tarih Üniversitesi'nin kadri Tarih araştırın, yani gözetleyin, araştırın, bekleyin, alametine bakınız. Kadir Gecesi'ne böyle, Hile Vitri, tek gecede böyle bak. Min Aşril Evahir, Min Ramazan'a. Ramazan son gecesindeki tek gecede böyle. Şimdi ne oldu? Beşe indi şimdi. Bu şimdi böyle. Yani 360 günden, 55 günden bir ay indi, Ramazan indi. Son güne indi. Şimdi oldu tek gecelerinde. Yani 21. 23. 27. 30 çekerse 29 ayrı buna be. 30 çekerse Ramazan böyle. Peki şimdi bu nasıl mı gerekiyor şimdi buna? 21. gece olabilir böyle. 23'ü olabilir. Hatta İmam Şafii'dir 23'ü gecesidir. O öyle kabul etmiş böyle böyle. Tahmin etabına böyle. Ama olabilir diye böyle. 25-27. İmam Azam'ın da görüşü bunda böyle. Daha çok bunda görüş birleşi bunda böyle. 20. gecesinde böyle. Hazreti İbni Abbas vardır. İbni Abbas. Adı Abdullah. Hazreti Abbas'ın oğlu yani. Bu daha 13 yaşındayken Peygamber vefatında sahabe kendisi Peygamber'e dua etti. Allah'ın buna ilmi ver dedi. İlmi ver bana böyle. Peygamber gönlünü tuttu böyle. İbazında çürürken daha böyle. Ya Rabbi buna Kur'an tevhidi buna ver böyle. Ya Kur'an deryasına dalsın böyle. Kur'an gerçeğe ulaşabilsin. Şimdi günümüzde Kur'an verini okuyan kişi ne diyor? Ben Kur'an'ı inceledim diyor. Subhanallah ya. O meal bu ya. Kur'an değil ki o. Meal nedir? Kul sözü onlar böyle. Anlamı Allah'a ait ama oradaki kelimeler kul Allah kelamı değil ki onlar. Kulsuz onlar böyle. Anlayabildiği kadar böyle. Birbirine bakarak hepsi yazıyor onlar bir şey böyle. Kur'an-ı Kerim derin. Bir örnek vereyim. Bursulu Cami. Bursulu Cami inşaat tamamlandı. Cuma'ya bir gün kalmış. Her şey temizlenip bitirildi. Cuma günü açılış yapılacak merasimi. O zaman parça yılın beyaz hazretleri böyle. Yılın beyazı tabii düşünün taşındı. Kim yapsın bu açılışı, hutbeyi kim okusun cuma hutbesini? Kim namazı kılırsın böyle Bursa'da? Düşünün taşındı. Kendin damadı olan Emir Sultan'ı buna layık gördü böyle. Emir Sultan'ı layık gördü. O zaman tabii çok moda fenler falan, çok ulema var o zaman Bursa'da böyle. Çok ulemalar var. Yılın Mevazı Hazretleri buna en layık damadı Emir Sultan'ı gördü böyle. Çağırıyor Emir Sultan. Emir diyor, Cuma inşallah açılı olacak cami, ki o zaman da Cami-i Kebir adı. Açılı olacak öyle diye. Hutbe oku sen, ama sen kıldır. Ben seni burada gördüm. Bak öne yiyor. Sultanım diyor. Burada kayınpederi. Affına sığınırım. Öz derim ona diyor. Bursa'da ben üstüne varken diyor. Ben de bu işi yapamam. Utarım hayat ederim ben. Benim üstüne Bursa'da böyle. Onun dahilinde başka birisi var diyor. Ehli var bana böyle. Yıldırım şaşırıyor ya. Kim var senin daha üstün Bursa'da? En üstüne ben seni biliyorum böyle. Kim var senin üstün böyle? Ama onun sırrını veremem böyle. O gizli böyle. Yok, emir değil mi? Söyle bakalım böyle. Şimdi bir de itaat oluyor. Emir, ulu emrede itaat tabii gerekiyor burada. Emredince somuncu baba diyor. Ekmekçi baba, somuncu baba diyor. Kim bu adam? Emir evinde bir fırını var. Orada bu somun diyor. Yani. Küçük ekmek yapıyor böyle. Bunu küpe doldurup omuza vurup satayım bunları çarşıda böyle. Gelip böyle. Bu cami inşaatındayken de her gün bir küfe getiriyor böyle böyle. Bu işlere dağıtıyor bunlar bedava bunlar böyle. Herkes bunu tanıyor Bursa'da böyle. Adı Somuncu Baba. Sırtına küfe, hep yana doldurup satıyor bunlar bir şey böyle. Somuncu Baba. Hep balışa şaşırıyor şimdi ya. Ya Emir sen yanlış olmadı ya. Bu bir ekmeşin biri bu. Bu ekmeşin biri bu. Yaşlı bir insan bir şey bu. Bunda evli olur mu ondan böyle? Sultanım benden çok üstün haber verdi. Yani zaman en büyük o zaman haber verdi. Onun şartı yok padişah. Tabii Sonya Baba ile eski bir eski giyilir böyle, giysir böyle. Yani gören ona bir gariben bile öyle görüyor tabii kendisini. Boynu bükük. Ona da görev veriyor. Ne kadar şey yapsa da olmaz diye şey yapacak böyle diyor. Kutbeye çıkıyor. Elhamsı okuyor, Fatih okuyor, anlamını veriyor. Anlam veriyor. Hep anlıyor bunu tabii böyle. Tek okuyor, iki anlamını veriyor öyle. Ancak bazı anlıyor bunu, ilim sahibi böyle. Üçüncü okuyor, ancak evli yolu anlıyor bunu bir şekilde. Altıncı yemiş anlıyor, yedinci bir kine anlıyor bunu böyle. Bakın yedi defa okuyor Fatih'i, yedi anlam veriyor. Belki daha gidip işine girebilir böyle. Yani Kur'an bir ilahi sır ortadır böyle. Yani insan Kur'an'ın ahkamını böyle, insan bir ilmi Arapçayla, yani bedi beyan sallayır insan böyle, insan bir Arapça kelimeleri böyle incelirse ise böyle, gerçekten böyle, yani dibi olmayan bir derya, okyanus Kur'an-ı Kerim böyle. Şimdi Hazreti İbni Abbas buyuruyor. Bununla ilgili olarak böyle. Yani hangi gece kadar gecesi? Bunu ne yapacak bunu? Kur'an-ı Kerim'den. Daha peygamber hadis-i şerine dayanarak böyle. O da buna böylece. Mesela bunun dışında Hasan Hazretleri'nin de bir görüşü var. Tabiinde Hazretleri böyle. Ona göre Ramazan o önce gelirse, ona göre böyle. Ama bir kadar dayanmıyor böyle böyle. Bir şeye dayanmıyor bu. Neden böyle diyor böyle? Bedir savaşı Ramazan oldu böyle. O önce gün oldu Bedir savaşı. O gün kazandığı için onun görüşleri öyle olmuştu böyle. Ama o geçerse tabi böyle böyle. Kaynağı dayanmıyor bir kaynağı. Bazı rivayetlerde böyle kitapta geçen böyle kıyıda bile, kıyıda bile, kıyıda. Gerçekten böyle yeni derinmiş böyle. Ama nazarı ki alınmaz bunları böyle. Şimdi İbni Hazretleri bakışını nasıl Kur'an'dan çıkarıyor böyle. Şöyle buyuruyor. Hadiste buyuruyor Peygamberimiz diyor. Allah bütün yübü bitle. Allah tektir, Allah tek sever. Gerçekten böyle böyle. Hazreti tamam tamam. Şimdi diyor tek sayıları diyor 1, 3, 5, 7, 9 böyle. Bu işte bunlar hangisi daha alakadan makbul buna işte böyle. Hangisi daha makbul böyle böyle. Şimdi diyor ki gökte 7 kat gökler var. 7 kat gökler. Seba seba var. Kur'an kere var böyle. 7 kat gökler. Yer aynı şey misliyle 7 kat. 7 tabaka. Kabe tavaf ediliyor, 7 defa dolaşıyor. Tamam. 7 bak, 7 rakam böyle. 6 değil, 5 değil, 7 dolaşıyor böyle. Say yapılıyor Meryem'in sabah arasında, 7 sevgili böyle. 7 böyle. Fatih-i Şerif, Kur'an-ı Kerim'in anas özü, 7 ayet-i kerime. Bak hep 7 kerimesi böyle. Mina'da şeyden taşlanıyor, 7 taraftı, 7 taraftı, 7 taraftı, 7 taş. Daha çok o tefsir kebirde bunlar yediler, çok daha bunlar. O zaman da kesin olamadı böyle. Hatta mesela rüküde, secde böyle 3-5 olabiliyor. 7 sefer daha makbul ama tesbihat. Böyle böyle. Şimdi demek ki 7 sayısı, tek sayı 7 sayısı Allah'tan daha makbul böyle. O halde son ki onda ne var? 27 olmuş oluyor böyle. Buna göre böyle. Çıkarıyor böyle. Bir kez böyle. Şimdi gelelim sureden çıkardığı istihraç dönüyor buna böyle. İstinbat dönüyor. İstihat dönüyor bunlara. Bu Kadir suresinde 30 kelime var. Mümkün emin selam 26. kelime. Selam kelimesi böyle. Hiye 20. kelime. Böyle. Hiye nedir? Zamir. O. Böyle. Yani huve gibi. Hiye. Selamın hiye. Selamın 26. kelimesi hiye o 27. kelime. Hiye Kadir Gecesi gidiyor. Kadir Gecesi böyle. Yani 27.sine bak geliyor. Sıra olarak da böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah kelamı yok Kur'an-ı Kerim'de her kelimesinde harfinde bu sıralamasında fiilinde böyle hikmet tarafından galiba. Burada hiye yani zamirdir, o demedir, o kadar demedir böyle. 27. geliyor burada böyle. Bir. Yine İbni Abbas'ın buradaki istinbatı, Kur'an-ı Kerim dalması, buna gavvas diyor böyle, yani bu şey dalıyor böyle. Bu ilmi kendini veriyor. Leyle diyor Kadir. Buna göre. Leyle gece, Kadir gecesi. Buna Arapça muzaf ediniyor böyle. İsim tanımlaması yani böyle. Bugün dile böyle. Kadir gelişti, iletir Kadri. Bunda diyor, buyuruyor, 9 harf var. 9 harf var bunda, 9 tane. Sayalım bak şimdi böyle. Lam, ye, lam, te, elif, lam, kad, dal, rı. Arapça böyle. İslam harfiyle, Leyletül Kadri. Leyletül Kadri. Tekrar sayıyorum böyle bakın. L derken lam, y, lam, t, elif, lam, kad, dal, r var. Ne oldu 9 harfı böyle? Peki ne oldu 10 işte bunda böyle? Üstüne geçiyor bu elif kadri bu sürede. Üstüne geçiyor böyle. Kadri. Üstüne geçiyor bunda. 69'dan 69. Evet, 27. Yani Kadri üst sıraya geçiyor. Bu sırada 3-9 ne yapıyor? Etti 27. Yani Kur'an-ı Kerim hangine bakarsan bak bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim hatırlamayla. Hamidullah Hazretleri o Hindistan'a, Pakistan'a götürenler İngiltere'de bir şarkıcıyla tanışıyor. Onu İslam anlatıyor böyle. İnsan anlatıyor böyle. Ve Kur'an mucize olan diyor kendisine böyle. Hamidullah. Kendisini nasıl oluyor Şam'da görmek. Orada sohbet yaptı camide, Şam Üniversitesi'nde. Gerçekten derya anlatıyor böyle. Yedi dil biliyormuş böyle. İngiltere'de bir müzisyene İslam'ı davet ediyor. Ve Kur'an mucize olduğunu. O kişi de Müslüman oluyor. Müslüman oluyor bunun inayetiyle Müslüman oluyor. Bu defa bu madem yok Kur'an-ı Kerim her açıdan müzisyen, her açıdan diye mucizeli bakan diye bakan uyuyor notaya bakan bile vermeli. Şiir'e ilgili anlayışı geliyor. La yükellifullah. Orada bu avurdu böyle. Okulmaz ama. La yükellifullah. Olmuyor. Amin Rüsten başlıyor. Oraya kadar geliyor. Amin Resulü, bima, ünse hep böyle uyuyor notaya böyle. Min Rabbi, hepsi uyuyor onlara böyle. La yuke, kesildi. Bozuldu, nota bozuldu muhtemelen böyle. Aa diyor, demek ki aldanmışım böyle. Bak uyumadı böyle. Demem diyor aşağıya. Böyle diyor. O da izah diyor. Orada kıvamını hikmet aldık böyle. Okuma böyle. La yükellifullah. Yani kimyacı incelesin, fizik incelesin bu teremler, tıp incelesin böyle, bak mühürse incelesin bunu böyle. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir ahenk gibi böyle, ahenk gibi böyle. Onun için Kur'an-ı Kerim'in o günkü Araplar, müşrikler, yani şiir yarışması yapanlar böyle, fesih konuşanlar böyle, Kur'an-ı Kerim'e karşı çıktılar böyle ve başlamadı o teremler böyle, Allah-u Kerim böyle. Şimdi başlayalım yine inşallah sureyi. Bismillah. İnna enzelnâhu. İnna Mevlam burada buyuruyor. Buradaki nun azamet deniyor buna. Bir azametimizle Mevlam buyuruyor. Kudretimizle enzelnâ indirdik. Bu Kur'an-ı Kerim'i nerede? Fîlet-i Kadri. Kadri denirse böyle. Şimdi bazı ilahını incelemişler. Acaba Kur'an'ın kalbi indiği için kalbisi kıymetli yoksa indiği için kalbisi kıymetli? Hangisi? Böyle. Ve bunu şimdi bulamamışlar bu tarafa böyle. Yani Kur'an indiği için mi kalbisi kıymetlendi? Yoksa kalbisi olduğu için mi Kur'an kıymetlendi? Bulamamışlar böyle. Fakat sonuçta Allah kelamı olduğu için onun hürmetine demişler muhtemelen böyle. Kadirisi böyle. Şimdi gelelim inşallah sonra doğru. Tenezzi meraiketi. Şimdi oluyor Kadir Gülesi'nde. Tenezzelü. Aslında tenezzelü. Yani tekellüf babı deniyor buna. Tekellüf babından. Hatta şey bir şardır mesela. Kelimete bağlı kelimetin. Yani konuştum bir kelime tekrar kelime. Hani tekellüf babı diyor böyle. Yani bir anda olmuyor yani böyle. Mesela birisi benimle karşılaşıyor. Çok mühim ona bir mesela bir olay bir haber var. Zaman kısıtlı. İşi anlatamayacağım diyor. Zaman kısıtlı böyle. Yani bir altıra gün sen birdenbire. İlan başka mı? İlan altıra bir anda. Evlâhı böyle. Şimdi tenezzül meram melek iniyorlar. Bu ne bu tekrir baba olduğu için hepsi inmiyor birdenbire böyle. Neden? Sığmaz dünyaya muhtemelen böyle. Bir yedi kat gökler melekler böylece. Ya sığmaz da bunlar böyle. Bu ne oluyor böyle? Böyle grup grup böyle mesela. Kim böyle kaç katrilyon, gön trilyon daha ne varsa bilmiyorum daha ilerisine muhtemelen böyle. Ne sayı varsa böylece. İniyor melekler, yerde böyle, yerde bir zerre boş kalmıyor burada böyle. İniyorlar, onlar yapıyor görevini, çıkıyor başkaya geliyor böyle, devamlı böyle. Ve ruhu, ruh da iniyor. Fiyha o kişide. Ruh nedir burada? Cebu aleyhisselam. Mesela bazı müfessirler şöyle bulmuşlar bunda. Ruh diye bir melek var, grup melek var böylece demişler. Fakat Cebrail aleyhisselam oldu, bu daha kesin. Cebrail aleyhisselam başta olmak üzere iniyor melekler. Bir Rabbim, Rabb izniyle. Mülkül emrin her bir işin böyle. Peki ne iniyor melekler acaba yeryüzüne acaba? Ne iniyor yeryüzüne acaba melekler? Bütün gökte meleklere böyle. Her yere iniyor bunlara böylece. Tabi hep bunlar incelemişler Allah dostları. Böyle. Ve mesela örnek veren dünyada her yıl ne yapıyor insanlar? Tabi bir grup. İnsan tamam değil ama böyle. Ne gidiyorlar? Ne gidiyorlar? Kabe de muhtemelen. Her tane dünyadan böyle. Çölden, şehirden, kasabadan, deniz aşırıyor böyle. Dağ aşırıyor böylece. Binlerce seneden beri ne oluyor? İnsanlar her yıl Hac mevsiminde Mekke'ye doğru Kabe'ye tabi gidiyorlar böyle. Peki evde otursa okusa namaz olmaz mı? Oraya çek böyle böyle. Sonra ne oluyor? Kabe tabi ediliyor. Arafat'a çıkıyor, Arafat'a çıkıyor, Arafat meydana. Üç yer Arafat mesela böyle böyle. Orası şart ama. Arafat orası şart böyle. Olmaz başka ne böyle. Müzeve ediliyor, Mina'ya geliniyor böyle, Medine'ye geliniyor böylece. Neden? O anda en büyük ibadeti orada böyle. Yani Mekke'ye gidecek, yani tavaf edecek, Mina'ya çıkacak, Arafat'a çıkacak, Müze'ye gidecek böyle, Medine'ye gelecek böyle. İbadetler daha farklılaşıyor. Mesela Mekke'de haram şey göre 100 bin altı hesaplar böyle. İşte melekler içinde, içine böylece kadı gelesin diye gelmeleri daha sevaplı olur. O an tabi onlar sahabı, onlar sahabı geçerli olmuyor melekler için böyle. Onlar gibi olmadığı için onların fiizi artıyor böyle. Ruhsal fiyatı böyle. Ruhsal muhalif zevkleri böyle. Fiizleri açıyor böyle. Makam yükseliyor onlara böyle şey. Yani 7 kattaki melekler dur Allah tesbih ediyorlar. Her tesbihinde bir fiiz, zevk, fiiz oluyor, oluyor bunlara böyle. Fakat bu bir şey dünyada daha fazla zevk oluyor bunlara. Niye giriyor bunlar böyle? Bir de ziyaret var şimdi, ziyaret. Rabbim yarattığı zamanlar, Adem babam yarattığı zamanlar Adem babamızın daha yaratmadan önce Bakara Suresi'ne bu konu geçiyor. Ve ben buradaki meleklere, ya meleklerim, ben bir varlık yaratacağım, varlık yaratacağım, yeni bir varlık yaratacağım. Yeni bir varlık yaratacağım. Yok onda, onda o zaman böyle körek bir şeydi böyle. Yeryüzünde göklerde. Baktaki melekler evet Rabbim bir yer varlık yaratacak ama neden yaratacak bunu Rabbim böyle? Dünyada yaratacak. Ben bildim bunları bile. Topraktan tabi böyle. Şimdi Rabbimin koyduğu kuralı bu. Varlık nereye yaşaması gerek oradan yaratılıyor. Mesela balık su yaratılıyor. Yani. Böyle. Sudaki balık karda yaşayamıyor. Kardaki hayvan ve düşsün, suda boğulur ölüyor. Yani böyle. Karda yaratı böyle böyle. İnsan yaratacak, toprakta yaratacak, atomlar yaratacak yani böylece. Daha evvel hayvanlar vardı gerisinde, hayvanlar var, insan yok, insan yoktu böyle. Ne oldu? Toprak yaratan hayvanlar da nefis var ama şimdi. Nefis var hayvanlarda. Nedir ne bizim böyle? Şehvet var, gazap var, onur var, kinlik var, saldırganlık var böyle. Birbirine boğuşma var birbirine böyle. Alıp böyle bir hareketli gibi böyle. Zulüm var böyle. Can veren etli var böyle. Neden ki işte melekler kendi aralarında buna kıyasen, akıl oluyor böyle kıyasen. Hayvan da aynı maddeden yaratıldı. İnsan orada yaratılacak. İnsan bir olur insanlar böyle böyle. Yani Allah bunu etmez ya bunları. Kan dökerler, zulüm ederler, bas yaparlar, şunu yaparlar. yeryüzü karıştı gider böyle. Yani kapandı bunlara böyle. Tabi Rabbim onlara buyurdu. Ben sizi ben bilirim Mevlam buyurdu. Bilmediğiniz böylece. Ne bilmiyor melekler? Hayvanlar sır toplamına yaratıldı. Sır nefis hayvanlar dedi böyle. Aklı yok onlara, ruh yok onlara böyle. İnsan ne olacak? İnsan iki nasıl su, oksijenle birleşiyorsa böyle, iki zıt hatta böyle bunlar böyle, atomlar. Şimdi insan da iki zıt var ortadan böyle böyle. Melek ve hayvan böyle bak. Hayvan sır nefis böyle. Hayvan sır nefis böyle böyle. Nefisini yapar böyle. Yesin, içsin, eşlensin, şunu yapsın, bunu yapsın, avını yakalasın, parçalasın. Dağını bu halde hayvanlar yapıyor böyle böyle. Melek de yemez içmez, böyle kime götürüyor gelmez böyle. Allah'ın zikriyle meşgul böyle. Allah ruhsal feyziyle Allah feyzi yaşar böyle böyle. İnsan ikisi birleşim olacak bunlara böyle. Melek de bilmiyor da bunlara böyle. İşte Rabbim ne yapıyordu her sene Kadir Gecesi'nde? İni bakalım meleklerin yeryüzüne. Siz bana böyle demiştiniz insanı. Görün bak ne kulları var böyle. İniyor melekler şimdi, iniyor melekler yeryüzüne, iniyor melekler. Bakıyorlar ki o Allah Allah. Mesela bu sene gerçi İslam alemi mahzun ama inşallah tabi asrıca bu geçecek, bu felaket geçecek inşallah böyle. Tabi başta Kabe'ye muazzam Harim Şerif, Medine Emre'ye, Meşid-i Aksa yaptım böyle. Bütün yöndeki camiden meşidler böyle doluyor Ramazanlarda. Mukabele okunuyor, namaz kılınıyor, teravih namazı kılınıyor, oruç tutuyor, iftar ediliyor. Mukabele okunuyor, ibadet bunlara böyle. Böyle gelip bakıyorlar ki Allah Allah bunlar ne insanlar Allah'ın kulları almış bunlar böyle böyle. Bir de gökte olmayan iki ibadet var. Gökte olmayan meleklerde. İki ibadet türü var. İnsanın var dünyada var. Gökte yok bunlar böyle. Ne bunlar? Bir tövbe. Tevbe istiğfar böyle. Yani o Kadir Gecesi'ne bakıyor ki bunlar böyle. Kul hata etmiş, yanlış yola gitmiş, böyle gördüğüm fahiş var, kadın gibi böyle pişman olmuş böyle. İçi yanıyor, gözü yaşlı, secdeye kapanıyor, Allah söz ver, tevbe ediyor, ağlıyor, günah tevbe diye böylece. Onun için etkili bu muhtemelen böyle böyle. Çünkü melekler de günah işleyemez melekler. Erkek dışı yok onlarla böyle. Edemezler böyle. Bir de ne? Mali ibadetler, mali ibadetler, ekonomik ibadetler böyle. Mesela bakar ki böyle zekat veriliyor böyle. Görüyorlar böyle. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, gönderiyor, zekat veriliyor. Fıstakı veriliyor, nafsızlı sıkı veriliyor böyle. İftarda ediliyor böyle, iftarda kuruluyor, şunlar bunu yapıyor bunlar bu şekilde böylece. En çok etkilenen onlarda melekleri bu tevbe, tevbe muhtemelen böyle. Ağlayanlar böyle. Allah söz veren tevbe edenler bu şekilde böylece. Hatta buraya bir hadis-i şerif gireyim inşallah. Bir gün Ayşe Validemiz, Resulullah Hazretleri, Ayşe Sıddık var muhtemelen böyle. Tabi ne mutlu ona böyle, her şeyi hemen Resulullah danışıyor anında. Mesela diğer sahabeler hemen pek ulaşamıyorlar tabi her zaman böyle, uzakta icabında, şu bu böyle. Ayşe Sıddık Validemiz, Resulullah Hazretleri, o layık tabi o böyle. İse de onun gece gündüz ulaşabiliyor böyle. Kalet, Ayşe Tirad, Anha. İlk Ayşe Ailemiz, kultü ya Resulallah. Ve dedim ki de ey Allah'ın Resulü, ereyte in alineti eyyi ehliyetim ete kadriyem. Ben diyor, Kadir Gecesi'nin o gece kadir olduğunu bilebilsem ne yapayım orada, ne diyeyim orada ben diyor. Yani bildim ki diyor, alametinden, alametin gelecek biraz sonra inşallah derler. Yani Kadir Gecesi olduğunu bilirsem ne yapayım? Ne diyeyim o gece? Ma ekulu fiha. Ne diyeyim? Bak ma ekulu diyor. Yani sözü diyor böyle. Kal aleyhisselatü vesselam kuli. Yaşı buyuruyor. Yaşı söyle. Allahümme in affün. Allahümme in affü ve affaf anni. Allahümme in kal affün. Tüfafı anni dedi Peygamber. Anlamı Allah'ım ey Allah, Allah'ım. İnneke vakesen afuvün. Affedin, çok seversin Allah'ın böyle. Tüm affe, affedin seversin. Af anneyi beni affet böyle. Yani demek ki çok tevhidmen gerekiyor kaderesine muhtemelen böyle. Ve bunu okuma gerekiyor böyle. Peygamber'e çıkan böyle böyle. Okuyayım işte yavaşça işte kelime inşallah. Ben okuyayım artık inşallah böyle. Allahümme inneke afüvün tuyup bir affe fafı anni. Yalnız biz bunu şuna anla okuyoruz bunu işte böyle. Anni beni affa anlamına geliyor böyle. Anla bizi anlamına geliyor böyle. Şimdi işte bunu çoğu yapalım. Biz olarak anla okuyoruz bunu inşallah böyle. Allahümme İnneki afüvün tüyüp affe fafı anna. Allahümme inni afüvün tüyüp affe fafı anna. Çok önemli inşallah muhteremde tabi. Tevbe edelim böyle. Bir muhasebesi yapalım. Tabi bunun dışında yani akşam namazı da kalitesinden dahil muhteremde. Yani bir insan akşam ezanı ile imsak vakti arasında tamamı ibadet geçirirse aldıysa bir ayı geçiyor. Yani böyle. Yarısı olsa tabii 5 ay iniyor muhtemelen böyle. Hayır böyle böyle. Yalnız ne var şimdi bunu elhamdülillah? Akşam okudu mu kare gerisinin vakti girdi. Yani kare gerisinin kuralları başladı işlemeye, sihatları başladı bu şekilde. O anda iftar yemeği yiyen böyle tabii Allah için bunu yiyor böyle, oruç olduğu için böyle o dosyaya böyle giriyor. Oruç gibi işte iftar ettiriyor, tabi onun sevabı daha fazla olmuş oluyor. Akşam namazını kılıyor, kare gerisinin sevabı. Tabi o arada boş durmaz Allah'ın izniyle böyle yas namazını kılar. Bir de muhteremler günümüzde öyle kulağıma erişiyor. Böyle ben tabi bilmiyorum olmuş mu ben televizyon. Genelde böyle gecelerde açı oturuyor koltuğa. Yani çayını demliyor efendim böyle. Ondan sonra açıyor kumalarını böyle. Güya işte televizyondan bu ilgili bir şey dinliyor böyle. İşte okunan bir şey dinliyor. Böyle dinliyor bu şekilde böyle gibi. Niye benzer bu törenler? Şimdi biliyorsun bazı televizyonlarda yemek tarifi yaparlar. Filmi gösteriyorlar mesela böyle. Aşı başı televizyonda yemek alıyor böyle. Gösteriyor böyle. Ben. İşte 50 gram şu, 100 gram bu, işte 5 yumurta, 10 yumurta neyse ve yağ böyle karışıp pişirip bunları çıkarıp böyle yerler bunlar böyle. Bu neye benzer? Buna bakmaya benzer muhtemelenler yani. Yemeği yaptılar, pasta yaptılar, böyle yaptılar değil mi? Yiyorlar, sen ne yaparsın? Ağzını, kuru ağzına bak karşıdan muhtemelen böyle. Yemek lazım muhtemelenler. Ya. Oturuyorsun kanepeye, yatsan kanepeye. Elini kumalı efendim böyle, çayını demli efendim böyle, çeyresini atıştır, konuştur, onu dinliyorum böyle. Yok muhtemelen. Onu dinliyorum, sen muhtemelen böyle. Yani yemeği seyretme, yemeği eskeni yoktur böyle. Bunun için ne gibi yapman gerekiyor? Yılda bir tek gece muhtemelenler. Akşam ezanı imsak arası. Sabah namazı bana dahil değil ama. Akşam imsak arası muhtemelen. Arası böyle. Elden geldiği kadar muhtemelen böyle. Elden geldiği kadar değerlendirmeli muhtemelen böyle. Bilhassa cemaat. Tabi günümüzde toplanmayan cemaat olarak ev halkı muhtemelen böyle. Çoluk çocuk varsa böyle. Yani hanım insanın, ev büyüğü varsa büyüğü, torunları, çocuk kim varsa toplamaları böyle. Hadi bakalım yavrum böyle. Mesela biri Kur'an okur, Yasin okur mesela birine böylece. Çocuklar mesela elham okur, İhlas Şerif okur böyle, bildiğini okuyor bunların böylece. Bunu okuyor bunlara böyle, bildiği kadar böyle, okunur böyle. Bir defa, üç defa, beş de okunur mesela. Sonra zikir yapılır, Allah'ın zikri. Mesela kelime-i tevhid böyle, en makbule böylece. Hep beraber böyle, otururlar böylece. Hatta gözünü kapatırlar bu şekilde böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Böyle 100-200 zaman mesela hep beraber var. Çocuk olsun o sırada, 3 yaşta olsun böyle. Oynasın o sırada böyle. Onu sen oynasın böyle. Hem otursun oturur böyle. Otursun böyle. Oynasın icabına böyle. Onun bir defa Allah demesi belki benim daha makbul hafı kalmamdır böyle. Bu şekilde Kur'an'dır, sarbaşa getirilir, tebliğ getirilir. Evet artık ne aklına gelirse, işlerine doluyorsa böyle böyle. Ne doluyorsa böyle. Namaz kılmak isteyen, yani sağlığı yani sıhhatli yani namaz kılmaya gücü var. Namaz kılamaz derinden. Ne, hangi namaz böyle? Bir de kaza namazı varsa kaza kısmatına böyle. Kaza kısmatına böyle. Farz yok böyle. Terk etme haram. Haram o derin böyle. Yani bir insanın üzerine kaza namazı varken ne yapmış? Haram işlemiş oluyor onda. O kişi onda haram işlemiş durumunda Allah katında. Yazdı mı? Ne gerekiyor? Bir anda sinirsin o tabi böyle. Sinirsin ki haram. Oradan sinirsin bu tarafa geçsin sen böyle böyle. Yani ne kadar kaza gerisi namazı şu sevap bu sevap. Evet onda var sevap ama derler kaza olmayanlara o derler böyle. Ama kaza o derler. Neyse bir günlük kaza kılsa 20 rekat mı derler böyle. Bitirle beraber. 20 rekat böyle. Yavaşça kılar böyle. Oturur, dinlenir mesela böyle, okur böyle. Bir de evde bilene ne yaparlar? İnanacağına su okurlar, bu su okurlar muhtemelen böyle. Bunu okusa böyle, namazla böyle böyle. Bunu okun daha sevap bu şekilde, bunlar böyle şey. Şimdi gelelim inşallah, kalbi gerisinin alametlerinden böyle bir iki tanesini buraya aldım inşallah. Hadis-i Şerif yanında, hadis-i Şerif bunlar böyle. Aleyhisselatü Vesselam kal. Buyuruyor Peygamber Hazretleri, Leyletül Kadri. Kadir gecesi, Bercetün, aydınlık, nur, rahatlıktır böyle böyle. Parlaktır böyle, kadir gecesi böyle. La Harretün, o günü fazla sıcak olmaz. Kadir gecesi böyle. Bunu kimse Resulullah yapsa böyle. Böyle. La Harretün, o gece fazla sıcak olmaz böyle. Yani insana bunaltan, sıkan, sıkıntı olmaz bu tabi böyle. Yani gerilim olmaz insanda bak, o gibi böyle. Rahatlı olur böylece. Vela baridetün, çok soğuk da olmaz böyle. Mesela kış mevsimine gelindiği zaman Ramazan böyle, o güne fazla aşırı soğuk olmaz bu tabi. Ortası olur böyle. Vela safiye, hava kabuklu olmaz bu gibi böyle. Vela matare, bugün çok yağmur yağmaz böyle. Yani afet yağmur yağmaz. Ve de riha, bugün fırtına olmaz. Ve alameti yevmiha, kaybesinin sabah ayamatıyla alamet sabahın demedi. Tatlı şemsi, la şu ala. Güneş duvar iken, güneşin şuaları zayıf olur. Işınları. Yani güneşe doğarken bakmak lazım o anda sabahtan. Bakmak, doğuya bakmak yoksa böyle. Güneş doğarken güneşin şuaları zayıf olur böyle. Zayıf olur böyle. Fazla yakmak bunları böyle. Bir rivayet tuz bir şemsi sabiyata zayıfeten hamra'e. Yine diğer bir rivayette belki bunu bulunduruyor böylece. Güneş kara gerisinin sabahı güne doğarken zayıfeten böyle. Çok cılız zayıf oluyor böyle. Hamra'e ve kırmızı eşyalar rengi. Yani mat olur, fazla gözü almaz ve kırmızı eşyalar rengi de bu şekilde böyle. Demek ki kalori görevsinde hep öyle belcetün, parlak, şeffaf, böyle huzur rahat oluyor böyle. Aydınlık oluyor böyle. Aşırı sıcak olmaz bunaltı en sonra böyle. İnsanlara bunaltmaz. Yani bir gerilim de olmaz zaten böyle. Bir rahatlama olur kadir gecesinde. Hava soğuk da olmaz. Hava bulutu kapalı olmaz. Gece kuvvetli yağmur yağmaz. Fırtına olmaz. İbriden sabahtan hafif güneş hareket eder böyle. La şu ala güneşin şuaları, ışınları fazla gelmez. Demek. Zayıf olur bu şekilde. Neden öyle duyuyor güneş o sabah acaba? Bunu açıklar muhtemelen böyle. Şimdi melekler ne yapıyor melekler? Sabah olunca çıkma başlıyorlar muhtemelen gökyüzüne böyle. Böyle çıkan böyle. Meleklerin nuru güneşin engeli muhtemelen böyle. Güneşin siyasi gelemiyor böyle. Mat geliyor güneş geliyor böyle. Zemzem kuyusu biliyorsun Mekke-i Mükerreme'de. Hacı Efendim tam karşısına geliyor böyle. Orada böyle, orada böyle. Dem kuyusu. Hem aynı seviyede durumda. Aynı seviyede böyle. Hissi alınmasın. Alınmasın, esilmez. Artmasın. Çok alınsın, esilmez. Aynen. Yalnız Kadı Gölü'sünde su dolardı böyle böyle. Yani orada kuyu etrafında bir taş var böyle. Tek yek var, taş yapmış. Bilir çekme bu şekilde böylece. Tabi altı görünmüyor, karanlık kuyu içerisinde oradan böylece. Başına bir görevli var. Kuvara su çekme orada icabında oradan böyle. O su Kadı Gölü'sünde bir taşıyor, çıkıyor kuyu orada böyle. Çıkıyor böyle, kuyu dolu orada böyle. Çıkıyor muhtemelen böyle. Bir de denizlerin suyu Kadı Gölü'sünün bir anında tatlılaşır muhtemelen bak. Bir anda muhtemelen böyle. Tatlılaşır bir anda böylece. Şimdi melekler geliyorlar. Mikri emrin her bir iş ile geliyor melekler. Verirler böyle. Selamün hiye. Hayır selamet. O gece ne mikrop gelebilir bak muhtemelen böyle. Yani ne şeytan, ne cin, ne atmosferik olaylar, ne deprem olmaz muhtemelen böyle. Olmaz şey böyle. O gece de Mevlam günün selameti, o selamettir böyle. Hatta metla'il feşr. Tülü feşr denir böyle. Yani imsak vakti. İmsak vakti girdiği anda bakın takım bakın böyle. Ona kadar. İmsak vaktinde doğuda beyazlık bir yatay belirir. Yatay belirir böyle, belirir böyle. Beyazlık, beyazlık belir, çince çizgi belirdiği anda karesi bitti muhtemelen böyle. O zaman kadar bu devam ediyor. Bırakın devam ediyor. Şimdi melekler geliyorlar, her bir işle melekler böyle. Melekler insanların yanında toplanırlar. Hele grupsal halde, bir cemaatle varsa, bir ibadetine varsa, olsun daha sonra melekler. Gelen muhtemelenler, onlara katılan melekler böyle. Ve Kur'an okunu dinlerler, zikire iştirak ederler. Mesela, ya illallah, aynen, devam eder muhtemelen böyle. Eğer kişi tek başına olsa kişi, ihlaslı, samimi, gönlü meyve verebilmişse, tam olarak verilmişse, melek onun yanına gelir muhtemelen böyle böyle. Onunla bir o da, o zikrederekken böylece, o kişi bunu o anda hisseder muhtemelen bakın böyle. Yani meleğin girdiği yerde, atmosfer hava değişir muhtemelen böyle. Toplu olsun kişi olur böyle. Hava değişiyor muhtemelen böyle. Melekler bu ayısına musab eder. Elini tutar muhtemelen böyle. Tabi o kişi fark eder bunu böyle. Ama bir de arkasını sıvazlar melekler arkasını böyle. Arkasını sıvazlar melekler sıvazlar muhtemelen böyle. Melek kim arkasını sıvazlarsa ki şu anda bir titre muhtemelen böyle. İşaret cilyuha diyor kitapta böyle böyle. Yani tüyü diken olur tüyler bana. Diken koyuyor böyle, bir cezbe gelir muhtemelen böyle. Korkutuyor lan böyle. Kütüphane bir diken koyuyor böyle, bir Allah yanması gerek böyle. Allah yanması gerek böyle. Böyle böyle şey. Bu ne demek? O anda dua etmeye muhtemelen böyle. İşte o da böyle. Neden? Melek onun yanı başında, onun başında böyle. Melek arkasını sıvazlamıştır muhtemelen böyle. Arkada bir an var onu. Onu sıvazlamıştır. O anda bu kişide böyle titreşim, tüyler diken diken oluyor böyle, cezbe ilahe geliyor böyle, yanar böyle, ağlama gerekirse böyle, dua etmiyor muhteremler. Bir de dualara melekler işlem ediyorlar, amin diyorlar muhteremler. Neden dua ediyorsa böyle, oradaki melekler, amin Allah'ım bunu kabul et. Amin, amin diyorlar muhteremler, bak böyle. Yani oturup da kanepeye, hemen televizyona bakmak bu kadar bir şey yok muhteremler, bak muhteremler. O nefsi uyumuş muhtemelen böyle. Evet. Tamam. Kötü bir şey diyor. Ona göre dinlemiyor gerçi ama o nefsi muhtemelen böyle. Çayını demliyor efendim. Çerisini yiyor bu şey böyle. İyice konuşuyor. Konuşuyor şey muhtemelen böyle. İlla ki ibadet bu ibadet muhtemelen böyle. Ama ne yaparsan yap muhtemelen böyle. Peygamber sarı bir şey getir böyle. Ondan sonra öyle ruhuna bağışla. Oku bir şeyler mesela. Yasin oku. Bilmiyorsan ihlas oku böyle. Kısa yüz defa oku. Her okuyun sevabı artıyor muhtemelen ya. Hem taktiği böyle muhtemelen. Fatih oku mesela. Çoğu okutan bu şey böyle. Bu aşağıma böyle. Peygamberimizden başlamak. Diğer peygamberler, sahabeler, tabi'in, etbe-i tabi'in, ulemalar, evliyalar, şühedar, salihler, sülahalar muhtemelen. Say bunları. Say bunları. Hepsi buna gitsin muhtemelen. Bir bağlantı kur onlara beraber. Görünce ilgi görünür. Ondan sonra say bakın yakınlarını. Anneni, babanı, dedenin, bilmem kim vardı böyle, kardeşin, o kız varsa yakınları, arkadaşların yakınları say say say muhtemelen. Hep aynı sahibi muhtemelen. Çünkü ölür ölür akşam rahatlar muhtemelen. Yani kafirin bir azabı duruyor anda okunur. Kapitir. Yani kafir ölmüş bir Allah korusun böyle. O bir azabı duruyor. Hiçbir karşı muhtemelen böyle böyle. Hele mümin ölmüşse, yani günahkar bile olsa, iman ölmüşse azabı durur muhtemelen böyle. Durur böyle, mezar durur muhtemelen böyle. Ne oluyor oradan böyle? Sağlıklı var mezar muhtemelen böyle. Her mezar da böyle böyle. Her okunuyor bunlar böyle. Gele geliyor. Onların da bayram olamadı. Onlara bayram oluyor böyle. Rabbim inşallah muhteremler bu mübarek kalı gecesini hepimize, ülkemize, İslam alemine hayırlı etsin muhteremler böyle. İş hayırlara vesile olsun böyle. Hayırların başlangıcı olsun muhteremler böyle. Rabbim inşallah hastalığı defetsin mikropları başımızdan, İslam ülkelerinden defetsin muhteremler böyle. Başımızdan böyle. Rabbim hastalara şifa versin muhteremler böyle. Rabbim dertlerine deva versin muhteremler. Dağda geçimiz olan halde bol rızık versin muhteremler böyle böyle. Rabbim işleriniz iman zevkini versin işte muhteremler böyle. Yani Rabbim gönül imanın tadını tatlısı muhteremler böyle. İman tatlısı böyle. Allah yönelir muhteremler böyle. Allah diyelim muhteremler böyle. Allah kulluk edelim böyle. Allah diyelim böyle. Sonuçta hocam muhteremler kişi öldüğü anda böyle. Oldu adolu bir cenaze. Yattı. Kim olsa olur böyle. Cenaze. Sonra hepsi çıkarılıyor tren böyle. Gidip bir kefen atan böyle. Mezarda giriliyor. Evet. Belki tabi zammıysa işte belki cenazesi kalabalık olabiliyor. Konvoy büyük oluyor tren böyle. Araba konvoy oluyor böyle. Ama hep dönüyor tren böyle. Kul ne oldu? Allah ile kaldı tren. Allah ile arası iyiyse, Allah kulu etmişse, Allah kulu razıysa, onun bayramıştır muhtemelen böyle. Yani, oldu şey bir arız muhtemelen. Dün günüsü muhtemelen. Bu iş arzı cemaatimiz. Yani bu gece amaç, asıl amaç ne böyle? Günde arınma, temizlenme, yenilenme ama yine hayata geçme. Eski bırakalım muhtemelen böyle. Bırak onları muhtemelen böyle. Allah'ı kulluk edelim inşallah böyle. İlahi Teala Fatiha.